maintenant tout est sale. Y'a de la viande dans ce qu'on respire et le temps va de plus en plus mal. Fécal, oral, le problème est global. Il est dans tout quand on se nourrit et dans les idées qu'on avale. Balcal, dans la prochaine guerre mondiale, le tout nouveau gadget bien plus efficace que des balles. Oh, blaireau, mais la planète elle les en fout. Deux, trois petites coulées de lavande, trois mandelles et puis c'est tout. Allez, vas-y, fais péter la cave à 20. Tu ne sais même pas si elles seront là demain. Ça se trouve, un avion militaire s'écrase sur un truc nucléaire. Ce qui polluera toutes les rivières, ce qui fera muter la grippe aviaire. Une invasion super canard sur la terre prendra le pouvoir. On aura tous les pieds palmés et on sera obligé de chanter. Allons, canards de la patrie. Aussi grand qu'un peu dans le temps, là où se croise une ligne de l'espace et du vent, qui souffle, le rythme qui attend, aussi serait qu'il se lève, qui t'abandonne. Aussi grand qu'un peu dans le temps, là où se croise une ligne de l'espace et du vent, qui souffle, le rythme qui attend, aussi serait qu'il se lève, qui t'abandonne. Tak, chyba wypada mi przeprosić, powiedzieć pardon. Zaprezentowałem z tej płyty dwa najmniej zakręcone utwory, ale nie wiem, czy słuchacze by wytrzymali inne utwory. Przy tym zespole nic się właściwie nie zgadza i to począwszy od nazwy, która jest chyba angolsko-francuska. Spas, jau, nie ma takiego słowa jak space po francusku, jest najwyżej espace, więc w związku z tym no, tutaj zakombinowali. Wcale nie mniej zakręcona jest tytuł tego albumu La Démesure de l'Orthopède. A właśnie, że będę się wypowiadał w sprawie języka francuskiego jako lingwista stosowany, bo tym razem mam na to papiery. Nie wiem, jak mogli mi dać tytuł z francuskiego, ale... Dobrze. La Démesure de l'Orthopède oznacza nieumiarkowanie ortopedy. To rzeczywiście może mieć poważne konsekwencje w życiu, ale no, zachęcam oczywiście do przesłuchania utworu i wyciągnięcia własnych wniosków, no ale to oczywiście wszystko po studiach lingwistycznych, bo tak to się oczywiście nie da. Drugi tytuł, P dans le temps, P w czasie. No, jak widać, nie można nadążyć za zespołem z Francji, Spas Jaur. No, ale w takim razie odkładamy legalną kulturę. Co się będziemy tutaj lingwistycznie wysilać? O tej porze, szczególnie o której i tak nikt nie słucha, a już szczególnie porządni romaniści nie słuchają i mogę sobie mówić o francuskim, co mi się żywnie podoba. Tymczasem może się okazać, że niektórzy słuchacze cały czas jeszcze słuchają. Taka Kasia na przykład. Co prawda tydzień temu, bo taki tryb produkcyjny audycji donosiła. Nie chcę nic mówić, ale za 3 godziny muszę wstać do pracy. Poproszę jakieś usprawiedliwienie, zwolnienie od doktora Wilczura. O, tutaj muszę się unieść honorem, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie zwalnia od myślenia. Ale mamy inną propozycję. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Ten ostatni zestaw muzyczny był trochę pokręcony, jak cała nazwa zespołu i tak dalej, i tak dalej. To teraz będzie wreszcie porządnie. Nie będzie specjalnego kombinowania, zakręcania, tylko granie od początku do końca. Będzie melodia, będzie rytm, będzie wszystko porządnie. Będzie. Zespół pochodzi z Chorwacji. Zwie się Vatra. All right. ludzkom staniu. Rocyna już zjedła, zawija już syreny. Zjęły spektakl, samo zbogłębne. Krosmatrome dwoja, premota wam żyło tu na strach. U samo jednoj sekundy. Trochę się boję, czy nie za dużo dało się zrozumieć z tego zestawu muzycznego, a powinno być tak, że nikt nic nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a tu proszę bardzo, zespół śpiewał Svjetla i Sirene, no bo to chorwacki, to czasami da się zrozumieć, aczkolwiek jest sporo pułapek, jeśli chodzi o podobieństwo słów między chorwackim i polskim, na przykład droga, to może nie będę wchodził w szczegóły, no lepiej nie pytać o drogę. Chorwacji. Nawet nazwa tego zespołu jest całkiem do domyślenia się, ponieważ brzmi on Vatra. I górale już wiedzą, co to może oznaczać, bo nie jedną Vatrę tam na hali sobie rozpalili. Vatra po chorwacku to ogień. A jak ktoś się przejedzie do Chorwacji, to na przykład zobaczy wypisane Vatrogaśćcy na takich czerwonych samochodach. No, ciężarowych. Vatrogaśćcy przejechali właśnie do pożaru. No dobrze, trochę, no, czasami nie lubię chorwackiego, bo da się sporo zrozumieć, a o to chodzi, żeby nikt nic nie wiedział, co to jest. Nikt nic nie rozumiał. Nikt nie rozumiał doktora Wilczura i tej audycji. No mam nadzieję, że wypełnili leitmotiv, przynajmniej jego pierwszy człon. Pląsy, żylety, dziwne alfabety. Tutaj alfabet raczej normalny. Chociaż w sąsiedniej Serbii jeszcze cały czas grażdanka. A w Chorwacji nie. A bardzo, bardzo się, bardzo sobie dużo trudu zadają Chorwaci, żeby się oddzielić kulturowo, językowo od Serbów. Ludzie z zewnątrz mówią, że to właściwie jeden i ten sam język, ale Chorwaci twierdzą, że to właściwie dwa absolutnie różne języki. No dobrze, to jeszcze tylko jakoś tak zachęcę do korespondencji, aczkolwiek o tej porze może być ciężko, ale to nic. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc dr Wilczur będzie miał czas, żeby pochylić się nad listelem i zaprezentować go za tydzień. No dobrze, to jednak tak wesoło było z tą Vatrą chorwacką, to może w ramach płodozmianu oczywiście, bo żądajcie efektów, nie obietnic. No jakoś tak chyba powinniśmy zmienić nastrój, no może na taki smętniejszy. Na smętniejszy. Powiedziałbym refleksyjny, subtelny. Jeśli chodzi o smętek i refleksję, to zawsze sięgamy po zestawy muzyczne z tego kraju. Zespół zwie się Hybrid, pochodzi z Izraela.

zespół się co prawda sam przedstawił, ale dodam. Słowa u doktora Wilczura zawsze cenne, zawsze cenne. Hybrid, dosyć prosta nazwa, jak na izraelski zespół. Przecież mogliby się nazwać na przykład Mofa Harnavot, Shell Doktor Kasper. Tak chyba się jeden z izraelskich zespołów nazywa, a tu Hybrid po prostu. Na pewno wypełnili ostatni człon naszego dzisiejszego leitmotivu. Pląsy, żylety, dziwne alfabety. Każdy będzie miał wypisane to na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy po hebrajsku. Zdaje się, że problem techniczny z hebrajskim polega na tym, że polskie edytory tekstu i strony internetowe nie są w stanie oddać zapisu po hebrajsku, ponieważ po hebrajsku piszemy od prawej do lewej. W związku z tym to wszystko zamieniają na od lewej do prawej i to tak jakbyśmy mieli polskie słowa napisane od tyłu. Więc nie wiem, czy ktoś trafi na zespół Hybrid w sieci. No ale kto by przecież chciał. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać, no ale dzisiaj napisane, za tydzień odczytane. Dajmy głos nielicznym słuchaczom, którzy o tej porze jeszcze tłuką się i słuchając audycji. No to Basia, bo piszą tylko naprawdę zdeklarowanie słuchacze. Proszę nie robić ze mnie wariata, donosi Basia. A przypomnę, że doktorowi Wilczurowi zdarza się czasem określić Basię jako naczelną wariatkę strefy. Rozumiem stąd ta pretensja. Przecież wszyscy wiedzą, że to pan pisze te listele ode mnie. Ja nic nie piszę, donosi Basia. No nie wiem, czy nasz kronikarz strefowy będzie w stanie dojść, dociec, czy Basia istnieje, czy nie istnieje i czy to dr Wilczur sam pisze do siebie listele jako słuchaczka Basia. No dobrze, to w takim razie w ramach płodozmianu. Oczywiście zupełnie inny nastrój teraz zapanuje. Nie będzie już tak, powiedziałbym, subtelnie, acz smętnie, będzie zupełnie inaczej. Ten zespół pochodzi ze Słowacji, ale bynajmniej po słowacku jakoś nie chciał się nazwać, więc tym bardziej wyjaśniam kraj pochodzenia Słowacja. Zespół zwie się System Error. Jak wszystko dobre, tato to jak zmieta. Ten cierny mor, ten wino i ta bieda. Mórz do cię prebudzi, tato klatka beta. Na duszy znamená vo svete krv, leje sa na to, čo ho málo je. Kinoši zvieratá, vegetáciu, samého seba, choď, čo ti ide. I tutaj też się parę rzeczy dało zrozumieć. Ta strefa rock'n'rolla wolna od Angola wraz z doktorem Wilczurem schodzą na psy, bo żeby naprawdę dało się coś zrozumieć, nieładnie, nieładnie, doktorze. Na przykład tytuł pierwszego utworu Zacialo to dawno to, a tytuł drugiego utworu Ślowek. No, wszystko jasne, no tak nie może dalej być, no tak nie może dalej być. I doktor Wilczur weźmie to sobie do serca. Zespół ze Słowacji, ale nie nazywający się po słowacku, a mianowicie System Error, nie ma się co martwić. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. Gdyby ktoś czegoś nie dosłyszał, nie wiedział jak napisać, nie ma wymówki. Nie ma. Potem doktor Wilczur będzie robił kartkówkę z tego, kto co zapamiętał z audycji i na wyrywki przepytywał. Ciekawe, która to może być godzina w tej chwili, ale wiadomo, że no jest to problem nierozwiązywalny. I doktor Wilczur jako niezwykle odpowiedzialny redaktor no nie chciałby wprowadzać w błąd rzesz słuchaczy o tej porze, więc może no sprawę czasu sobie darujemy, a każdy spojrzy sobie na wyświetlacz albo na cyferblat i już będzie wiedział. I radio ani strefa mu jest do tego zupełnie niepotrzebna, natomiast strefa jest potrzebna do zupełnie czego innego. Ale może nie wdawajmy się w szczegóły do czego. Obiecałem, że teraz będzie zupełnie inaczej i kompletnie nic nie da się zrozumieć, a tym bardziej będą nam wypełniać ostatni człon naszego dzisiejszego leitmotivu. Pląsy, żylety, dziwne alfabety. Zaraz się wszystko stanie jasne, a tylko gwoli dziennikarskiej ścisłości nadmieńmy, któż to do nas się zbliża. No a z tym metalem to w przypadku tego zespołu powiedzmy rzecz umowna. Ale mam nadzieję, że słuchacze okażą się niezwykle wyrozumiali. Zespół pochodzi z Japonii. To będzie dziwny alfabet. Zwie się Muku. We'll be right back. もう片腕に道徳をかざし胸の奥に愛を灯して頭の中で天秤にかかる嘘と茂る闇の中自分の影を隠すように汚いそのファンタジックを唱え響く世界を止まれ邪魔になるだけの世界さ打ち殺してくれよ天秤にかけたのは誰そろばんで弾くのは誰ハマルンの笛吹きは誰狼少年は一体誰そんなのどうでもいいほど今君を愛しているよ花よ欲望を持ちもう片腕に背徳を隠し胸の奥に愛を閉ざせば頭の中で聖者が笑う泣き中に咲くけなげな花降り注ぐ光を奪うビルがそびえ立ち人々はそのビルに目を輝かせやがて花は呼吸を止めた風がただ優しく撫でた風だけが優しく撫でた No trochę metalu było, nie można powiedzieć, chyba wypełnili i tę zajawkę metalowcy, a także przecież nasz leitmotiv, pląsy, żylety, dziwne alfabety, chyba najbardziej dziwne alfabety. Każdy będzie mógł sobie przeczytać po japońsku, na skromnej, drobnej, jak to się wszystko pisze. No, alfabetem łacińskim też będzie, bo dr Wilczur właściwie wszystkim chce nieba przychylić, żeby każdemu było raźniej, miło i sympatycznie ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, zespół Muku. No, pisze to się M-U-C-C, ale tak z japońska. Ach, snobistycznie, manierycznie sobie wymówiłem Muku. Odkładamy w takim razie legalną kulturę. A jakże? No i tak myślę, że to niewiele pozostało już audycji. Pewnie jakieś 10 minut z okładem. To oddajmy głos w takim razie słuchaczom. No, właściwie jednej słuchaczce. Ale to pars pro toto przecież. Kasia. O, to ja już mówię dobranoc. Ja się już nawet spać nie będę kładła, bo się nie opłaca. Nie spać! Nie spać! To nasza dobra rada, chociaż pewnie już niewiele zestawów muzycznych pozostało. O tej porze na pewno żaden germanista nie słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i w tym wypadku będzie to decyzja słuszna, ponieważ teoretycznie jest to język niemiecki. Ale to właściwie wszystko, co o tej niemczyźnie da się niemieckiego powiedzieć, ponieważ germanista, który właśnie studiuje język niemiecki, mógłby się bardzo zdziwić, że to, co teraz zaprezentujemy, to jest język niemiecki. Myślę, że germanista studiujący niczego by z tego niemieckiego nie zrozumiał, a nawet już absolwent germanistyki też by niczego nie zrozumiał. Zespół pochodzi ze Szwajcarii i śpiewa sobie po szwajcarsku, czyli w dialekcie alemańskim języka niemieckiego, a jak ktoś był w Szwajcarii, to zdaje się, że nie miał poczucia, że jest w niemieckojęzycznym kraju. Zespół zwie się Rotzbub. Wow. Treffen schlafen, gern Party, Drogen, Sex und Bier und wohnen dort schon. Seit Jahr und Tag, seit ewig im Meer drin, ich habe einen Dämon. Kenn ihn schon lang, ich könnte mal einen Namen geben, zum Beispiel Remo. Der Remo, mein Dämon, er wird mir alles nehmen. Ich habe einen Dämon. Habe ihn aufgenommen, bin immer gut zu ihm gewesen. Doch der Dämon wird immer mehr von mir. Er wird mir alles nehmen. Ich tue Tag und Nacht. Er wohnt in mir, der Parasit kommt überall mit ein. Und sieht's noch so weit. Er fährt mir alles nah. Er fährt mir alles nah. Germanisto, i ty władający językiem niemieckim, co udało wam się zrozumieć z tego niemieckiego prezentowanego przez szwajcarski zespół Rotzbub? Pewnie nie za wiele. Ein wenig. Nur ein wenig. Ich glaube. Glaube ich. Jak wiadomo, niemiecki nie jest prostym językiem, szczególnie w wydaniu szwajcarskim. Szwajcarzy i Austriacy naprawdę mają źle w strefie, ponieważ są przyćmieni, zdominowani przez Niemców niemieckich, bo Niemców mamy więcej niż możemy zagrać w strefie, a wiadomo, w każdej audycji tylko raz jeden język może się pojawić, bo parytety obowiązują. No więc jak się Niemcy nie pojawili do tej pory, to Szwajcarzy skorzystali i się zaprezentowali w swoim dialekcie alemańskim, czy jak ich tam zwał. Rotzbub też będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, chyba już ostatni raz podam namiar polskieradio.pl /wolna-strefa. To tak jakoś w ciągu dnia się pojawi. Tymczasem patrzę na zegar, no i tak myślę, co nam zostało. Ładny finał. A ja ze swojej strony oczywiście mam nadzieję, że wszyscy spotykamy się w nie gorszym, nie bardziej uszczuplonym składzie niż dzisiaj, a może nawet powiększonym, bo przecież praca u podstaw trwa, aby zachęcać znajomych, rodzinę do słuchania strefy rock'n'rolla wolnego od Angola między 2 a 4 ze środy na czwartek. Jak na razie owoce są mizerne, ale przecież wierzymy, że przyszłość będzie nasza. To żegnamy się w takim razie po litewsku. Singapuro, Nachisman, Aperio, Langa, Perro, Dona, Šviesa, Negalėjo, aš praeidur pastebėjo, per vėlai, kad užliuliuotas aš, smilka lūpa, puose, kvepalų garuose, ir stebiuosiu to, kad laikas juda, kaip automobilių kamštis, piko valanda, Žaisiu dabar slėpynės, nebegaliu sustoti, tikiuosi, iki viešbučio liko gerą ranką, paduodim linkdien užmerktom akėm. Stebėsiu, kai oras juda. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.